Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Günaydın. Evet, bir çok yoğun geçiyor aslında hem dünya açısından hem de Türkiye açısından. Belki Türkiye'deki hafta sonunda da cumadan başlayarak bir genel değerlendirme yapabiliriz. Ortaya karışık kabilinden bir şey belki değinebiliriz diye düşünmüştük, konuşmuştuk. Yani Ulu Deresi var, Başbuğ var, Büyük Anıtı var, 19 Mayıs evet. Var, Zana, KCK, Zana'nın evi meselesi, Denktaş'ın yani, ölümü. Evet, gerçekten şöyle başlıkları sıralarsak işte Ulu Dere katliamı sonrasında hükümetin den beklenenlerin gerçekleşmediği bir hafta geçirdik yine. Yani bu davanın herhangi kayıtları olduğu iddia edilmişti ve başbakan tarafından bunlar henüz savcılığa iletilmediği söyleniyor. Evet ve Diyarbakır özel yetkili başsavcı vekilinin konuşmasını bizzat verdik biraz önce. Ne bize öyle ne mi? De Uludere savcılığına ulaştı bu görüntüler diyor ve akıl almaz bir durum yani. Evet. Bir görüntüyü yani bu, 21 günde falan ulaştıramadılar. Evet yani bu önemli başlıklardan biri bu. Burada henüz bir ilerleme kaydedilemedi sandım da. Ama başbuğ tutuklandı. Yani bu en önemli başlıklardan bir tanesi. İşte bunun nerede yargılanacağı hususu hala devam ediyor. 12 Eylül iddianamesi açıklandı. İçeriğine baktığımızda yetersizliklerine karşın son anayasa oynamasının katkısı olduğunu, bu iddianamenin açıklanmasının ona borçlu olduğumuzu görmezden gelemeyiz. Yani özellikle bu iddia vardı yani bu 12 Eylül'e ilişkin bir şey yapılmayacağına dair. Yani içerik anlamda gerçekten bir takım hususları yetersiz olmakla birlikte bu çok da önemli bir başlık. Hurşit Tolon, general darbeci olduğu iddia edilen generallerden Hurşit Tolon da tutuksuz yargılanırken tutuklandı. Bu da önemli başlıklardan biri. Yine en önemli başlıklardan biri Şemdinli davası sona erdi. Ve Yaşar Büyükanıt dönemin Genelkurmay Başkanı'nın iyi çocuklar diye nitelendirdiği subaylar ciddi mahkumiyet kararları çıktı. Tabii bu aynı zamanda o dönemin Adalet Bakanı'na da bir mesela şu anki başbakan, meclis başkanı olan Cemil Çiçek ve o günkü HSYK üyeleri bu iddianameyi, Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcıyı neredeyse Türkiye'de hiçbir alanda çalışmama ya mahkum etmişlerdi. Şemdinli davasının sona ermesi de bu bağlamda hatırlattıkları bir önemli bir başlık. Tabii Kılıçdaroğlu fezlekesi yine haftaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Bunun üzerinde kopartılan feci bir fırtına oldu. Hala devam ediyor. Yeni önemli gelişmelerden birisi Yaşar Büyükanıt dosyası. Yani Hilmi Özkök'ten sonraki Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt ve ondan sonraki İlker Başbuğ tutuklandı. Yaşar Büyükanıt ki ondan evvelki şey ve meşhur Dolmabahçe Başbakanlığı 27 Nisan bildirisi sonrası Dolmabahçe mutabakatı diye nitelendirilen mutabakatın bir tarafı ve mezara kadar sırlarımız gidecek diyen bir başbakan ve bir genelkurmay başkanı vardı. Buna ilişkin de Büyükanıt dosyası açıldı ki Büyükanıt dosyasının Şemdinli dosyasından farklı düşünmemek lazım. Ama bunda henüz önümüzdeki hafta içerisinde bir iddianamenin hazırlanmadığına ama bu dosyanın açılması da çok önemli bir başlık. Tabii ki kaçıncısını unuttuğumuz KCK operasyonları yine gerçekleşti. Ha, ona geçmeden bir de şeyi söyleyecektim, ilave edeyim müsaadenizle. Bu büyük anıtla ilgili olarak da Dolmabahçe görüşmesini açıklanacak vesaire diye işte Erdoğan'ın gizemli Dolmabahçe görüşmesinden bahsediyor Halk Partisi genel başkanı. Fakat ilginç bir şeye işaret etmiş gazetecilerden biri Demiray Oral'da. Taraf gazetesinden 27 Nisan E-Muhtırası'na gelince konu Erdoğan'ın bu Dolmabahçe görüşmesinde Büyükanıt'a şöyle bir teklif yaptığını söylemiş. Sen hükümete muhtıra ver, biz de sana üstün hizmet madalyası verelim. Ama bunun üzerine stüdyodaki bir gazeteci müdahale edip efendim ama önce muhtıra verildi, sonra Dolmabahçe görüşmesi yapıldı. Bir takdim tehir var burada demiş. Kemal Bey de onun üzerine olsun, benim görüşüm böyle demiş. Yani bu da hakikaten tarihi bir açıklama oluyor. Yani muhtıranın tarihi 27 Nisan, Dolmabahçe görüşmesi 4 Mayıs. Ama Kemal Bey görüşünde tırnak içinde ısrarlı. Yani Mayıs ayının Nisan'dan sonra gelmesini ne yapacağız diye sormuş. Durumlardan bir tanesi yani. Yani şimdi bu geçen haftanın şeyine devam edersek işte bir şey MİT karargahında Cumhurbaşkanı ve Hükümet AK Parti hükümetine bir briefing verildi. Tam kadrolu mevcutlu bir durum oldu. Bu da aslında yani MİT'in yanında ve içinde geçen olaylara karşı yani MİT'e hakimiz mesajı veriliyor. Ben böyle algılıyorum. Çünkü çağrılan devlet ricali içerisinde hatırladığım kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesi yoktu. Denktaş'ın ölümü ayrı bir konu. Gerçekten son 50 yılın Türkiye'ye damgasını vurmuş. Türkiye siyasi arenasında teker teker siliniyor. Biyolojik ömürleri nedeniyle geriye Demirel ve Evren kaldı. 1960'tan bu yana ki siyasi tarihimize baktığımızda yani bir anlamda Türkiye'nin hafızası niteliğinde ve Soğuk Savaş döneminden kalan siyasetçilerin önemli isimlerinden biriydi Denktaş. Ayrıca değerlendirilmesi gereken bir figür. Bu haftanın önemli şeylerinden bir tanesi de yani hafta sonuna doğru denk geldi. Dikkatimi çekti. 2 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudiyetini açıklamış. Bu asker sayısını ve bütün subaylarını bildiren Ocak 2012 itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri personel mevcutları açıklanmış. Bu tablo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sayfasında yer alıyor. Tablodan çıkarttığımız sonuç şu: ordumuz 712 binlik bir güce sahip, 360'a yakın, 350'ye yakın bir general şeyi var, yaklaşık 40 binlik bir subay şeyi var, kapasitesi var. Ve yükümlü personel, askeri personel toplamı ve sivil memur toplamıyla 712 binlik bir ordu mevcudiyetine sahibiz. Hafta sonuna doğru iki nokta dikkatimi çekti bu başlıkların dışında. Bir tanesi Milli Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var. Milli Savunma Bakanı diyor ki artık bizim rakiplerimiz komşu ilçeler değil, Konya'da bir ilçede bir lisenin açılışını yapmış. Orada yaptığı konuşmada bizim Türk insanının rakibi Almanya, Fransa ve Amerikalılardır. Amerika'da bir gezi sırasında teknoloji transferi istemişler. Onlar da çok net olarak demişler ki Amerikalılar İsmet Yılmaz'a, siz bizim rakibimizsiniz. Dolayısıyla biz size niye teknoloji transferi yapalım ki? Buradan da anlaşılıyor ki Amerika bizi rakip görüyor diyor İsmet Yılmaz. O zaman buradaki kardeşlerimizin, evlatlarımızın rakipleri kadın anı, kulu, şerefli koçlar değil, sizin rakibiniz Fransa, Almanya ve Amerika. Hangi düzeye gelmişlerse bizim de onların daha üzerlerine çıkmamız lazım. Bunu işte eğitimle gerçekleştirdiğini söylüyor Milli Savunma Bakanı. Bu arada çok ilginç bir gelişmeyi de işaret etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi dikkatlerden kaçtı. Bir dernek var, ASDER diye, bu Adaleti Savunanlar Derneği. Çoğunluğu askeri subay ve as subaylar, mağdur olan subay ve as subaylar kurduğu bir dernek. Ve bunlar 12 Eylül'den hatta 12 Mart'tan ama asıl olarak 28 Şubat'tan etkilenen subayların haklarını savunan bir dernek. Evet. Ve muhafazakar subayların, az subayların oluşturduğu bir dernek. Onlar 12 Ocak günü bir basın toplantısı yaptılar. Ve bu basın toplantısında iki faaliyetlerini anlattılar. Dikkatini çekti. Bu faaliyetlerden bir tanesi ASDER, yani Adaleti Savunanlar Derneği, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi diye bir merkez kurmuş. Merkezin çalışmalarının, bu böyle bir merkez kurmalarının nedeni, Türk ve Müslüman milletlerin refahı, dünyada barış ve adaletin tesisi, İslam ülkelerinin süper güç olarak dünya siyaset sahnesine çıkmasına bağlı olduğunu, İslam ülkelerinin birliği içinde Türkiye'nin liderliğine, Türkiye'nin İslam ülkelerine önderlik yapabilmesi için de milli iradeyi devletin bütün kurumlarına hakim kılmasını kabul ediyor. Ve bu yolda coğrafyada, İslam coğrafyasında yapılan gelişmeleri değerlendiren, stratejik hedeflere yoğunlaşan bir think tank kuruyorlar. Evet, bu bir derneğin böyle bir şey kurmasında bir bağımsız akademik merkeze dönüştürülmesi hedefleniyor. Ama temel amaç bölgedeki İslam ülkelerinde ve Türkiye'nin liderliğinde buradaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve buradaki gelişmelere önderlik etmek. Yani bir nevi entelektüel bu ülkelere liderlik etmek sonucunu anlıyoruz. İlginç noktalardan bir tanesi, böyle bir Adaleti Savunanlar Derneği'nin bir araştırma merkezi kurması değil, kurabilir. Amaçları da bunları da olabilir ama ikinci bir merkez şey daha oluşturuyor. Bir şirket kuruyorlar. Bu da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, SADAT diye bir kuruluş. Şimdi bunun da şeyine baktığımızda Adaleti Savunanlar Derneği tarafından kurulan bu şirket, değişim süreci yaşayan İslam ülkelerinde rejimler diyor el değiştiriyor kanlı eylemler sonucunda. Şimdi bir yıl bu yeni yönetimlerin sorunları olacak. Bunları da çözmeleri mümkün gözükmüyor. Rejimlerin de kendi ayakları üzerinde kalması için 50 yıllık falan bir süreye ihtiyaçları var. Orduları da dağılıyor. Bunların düzenlenmesi gerekir. Emperyalist Batı ülkelerinden evvel emperyalist Batı ülkeleri bu ülkelerin askeri ihtiyaçlarını karşılamak için cazip tekliflerde bulunacaklar ve yeni yönetimlerin kapılarını çalacaklar. Bu ülkelerin yalnız bırakılmaması gerekir. Tekrar emperyalist güçlere güdümlerine girmelerine sessiz kalmamak üzere bu değişimi, İslam ülkeler arasındaki safları sıklaştırmak için hükümetin de imkanları dahilinde ve demokrasi arayışındaki bu yönetimleri desteklemek, onlara bilinç ve şuur vermek üzere İslam ülkeleri arasındaki ittifaka şey yapmak üzere bir danışmanlık şirketi kuruyor ve bir icraat şirketi kuruyor. Yani bayağı bir noterde tasdik ettiriliyor, ticaret seçimine gönderiliyor. Ancak böyle bir askeri danışmanlığı ve faaliyette bulunmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan yetki almak üzere başvuruyor. Çok acayip bir şey. Devam ediyor. Evet, Türk İslam sentezine dayalı ve ülkelerin ordularını ıslah edecek, reforme edecek, profesyonel destek verilmek üzere bir şirket oluşturuluyor. Ama bir aylık geçen süre şikayetçiler yaptıkları basın toplantısında bir aylık bir Ankara'da ziyaretlerde bulunmalarına karşın ülkemiz ve İslam alemi için önemli görevler ifa edeceğini düşündüğümüz bu şirketin de izin verilmesi, özellikle Milli Savunma Bakanlığı'ndan, sanıyorum Savunma Bakanlığı bu tür savunma sanayi ya da savunma danışmanlığı alanında işlem yapacak, faaliyette bulunacak şirketler için bir izin müessesesi var. Bundan şikayetçi oluyorlar. Henüz devlet kademelerinde görüş oluşturulamadığına dair. Yani İslam coğrafyası ve Orta Doğu coğrafyasında da hem think tankleriyle oradaki gelişmeleri, siyasal gelişmeleri ve reformlara önderlik edecek önemli gelişmelerde onlara entelektüel liderlik edecek faaliyette bulunan bir merkezin kurulması. Aynı zamanda bu ülkelerin ana sözleşmesinde şunlar var: savunma danışmanlığı yapmak, güvenlik güçlerini organize etmek, parantez içinde teşkilat, malzeme ve kadro, güvenlik güçlerine eğitim vermek, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, araç, gereç, kıyafet vesaireler, Türkiye ile üçüncü ülkeler satış, tedarik için ihaleler açmak, ihalelere girmek, teklifler vermek, teklifler almak. Yani bu insan... Güvenlik güçlerinin her türlü yazılım, elektrik, elektronik, bakım, servis, inşaat vesaire bu tür hizmetleri veren bir şirket oluşturmuşlar. Paralı asker de var mı? Vallahi yani bir basın özeti çerçevesinde konuşuyorum. Ana sözleşme elimde değil ama yani atlanmış bir süreç. Biz açık radyo muhabirliğimize devam edelim. Evet, çok ilginç. Yani insanın aklına özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Afganistan ve Irak'ta faaliyet gösteren Blackwater adlı evet. şirketi getiriyor akla. Sonradan adı değişti. XE oldu. Ondan sonra gene değişti. Akademi oldu şimdi adı. Çok sayıda başta Felluce faciası olmak üzere pek çok yerde büyük rol oynayan paralı askerlerin de kullanıldığı bir şirket. Bir de Halliburton'u hatırlıyorum ben. Evet. Dick Cheney'in Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı da yapmış bir savaş tacirinin de içinde bulunduğu bir şirket. Onlar gibi bir yapılanmayı insanın aklına getiriyor ama tabii bilemeyiz. Evet, şimdi yani birincisi bu coğrafyada işte Türkiye'nin liderlik etmesini öngören bir şeyle hareket ediliyor ve bu coğrafyanın hem bu coğrafyada gelişecek yönetimlerin, yeni idarelerin ve öncülük etmek, aynı zamanda bunların ordularını da ıslah etmek, reform etmek, kurmak ve bu anlamda bu coğrafyada açıkçası yani hem profesyonel ticari yanıyla hem de ülkelerin üzerinde Türkiye'nin mevcudiyetinin artırıcı bir rol oynaması stratejisinden hareketle bir merkez kuruluyor ve merkezde şirket kuruluyor. İşte emekli subay ve assubayların ortak olduğu bir şirket. Peki şirket şeyden izin alabilmişler mi savunma bakanı? Henüz daha alamamışlar. Zaten ya. Sanıyorum 12 Ocak'taki basın toplantısını bunu şikayet eder bir Ulaştırma Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştırılmış ama henüz bir dönüş olmadı. Noter tasdiki olmuş şirketin sanıyorum. Ulaştırma Bakanlığı'ndan sonra Ticaret Sicil Gazetesi'ne girebilecek. Şimdi yani memleketin bir haftalık gündemin içerisinde bir başlıkları sıralarken açıkçası bunu da eklemek istedim. Çünkü Maliki de diyor ki işime karışma. Evet, yani, günün sözlerinden biri de oydu. Evet, Maliki öyle bir şey yapmış yani Irak... Burası yoktu, ateş çemberine döner gibi laflar ediyor. Yani sen benim etnik meselemle iç işlerine uğraşırsan ben de senin iç işlerinle, zaten senin sorunların var, etnik sorunların var. Bana karışma diyor. Türkiye şimdi, bölgeye iç savaş getirmek istiyor demiş dahası evet. da. Yani dünkü gazetelerde vardı. Bölgeye iç savaş getirmek istiyor. Ayağını denk alsın diye gayet sert bir açıklama yapmış. Hatta Milliyet Gazetesi küstahlığa devam ediyor. Bir sen eksiktin diye vermişti. Suriye ve İran'ın ardından Ankara'ya son küstah mesaj Irak Başbakanı Maliki'den geldi. İç işlerimize karışmayın. Siz zararlı çıkarsanız, sık çıkarsınız. Müdahaleye izin vermeyiz demişler. Bir de ayrıca da işte iç savaş kışkırtıcılığı yapıyor, bölgeye iç savaş getirmek istiyor şeklinde konuşmaları vardı. Evet, bu açıdan çok önemli tabii. Yani bunların hepsini bir araya koymak lazım. Hem bölgeye liderlik etmeyi düşünen, işte Erdoğan Mısır ve Gürcistan seçimi kazanır kadar uzanan ve bütün komşularla sıfır sorun, sıfır çözüm olmuş durumda. Komşularla sıfır sorundan sıfır komşu sırf soruna dönüşmüş durumda. Evet, sırf soruna dönüşmüş durumda. Düşünün 2003'te Amerika Birleşik Devletler Türkiye'yi de yanına alarak Irak'a girmeyi planlarken, bu arada Irak'tan çekilen Amerika sonrasında Türkiye'nin Amerika ile birlikte Irak'a girmesini savunan arkadaşlara da bir selam gönderelim. Ondan sonra o günleri tutmayalım. Şimdi 3 şer ülkesinden söz ediyordu ve Türkiye'de diyordu ki 3 yani şer ülkesi dediğim ülkelerle benim 1500 kilometrelik sınırım var. Irak, Suriye, İran. Şimdi evet. Komşularımın üçüyle de bir problem yaşıyorum. Yani adam doğalgazı kesmiş sanıyorum ve tahkime gidiyor Türkiye. İran doğalgazına çok pahalı bulduğu için. Burada bir Şii-Sünni kamplaşmasının gittikçe geliştiğini görüyoruz bu bölgede. Suriye'de yani burada AK Parti hükümetinin böyle çok kolay denklemler olmadığını anlamadığını görüyoruz. Çünkü çok bazen çok tehlikeli sulara gidiliyor ve bu gidilen sularda yarın ne olacağı meçhul. Bu bağlamda baktığımızda bölgede bir ülkeler arasında ciddi Sünni ve Şii kamplaşmasında bir rol oynama pozisyonunu idrak ettiğini iktidarın gözlemlediğimiz unsurlar var. Ve bu bağlamda eğer bu ülkelerin yönetimlerinin, demokrasilerinin kalitesini artırmak için sivil ya da resmi kanallardan desteklerin yanına anladığımız kadarıyla bir de orduların silahı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bildiğim kadarıyla pek çok ülkede özellikle Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonraki Türkiye Cumhuriyetler denilen ülkelerde pek çok ülkede bu anlamda bir şey vardır. Portföyü yüksektir. Ama anlaşılıyor ki bu işe hem resmi hem de sivil kanaldan bölge ülkelerinde reform ihraç etmek, ordular kurmak, orduları dizayn etmek de bir talep olarak belirmiş durumda. Ama her şeyden evvel bunlarla buralara ulaşabilmek için o sıfır bir soruna ulaşmak lazım ki o da bugün için söz konusu değil. Peki bir şey soracağım. Yani bu pardon sözünüzü kestim tekrar. Bu demin sözünü ettiğiniz kuruluş, think tank ve şirketleşen ayrıca erke dönergeci de imal edecek miymiş? O konuda bilgim yok hocam. Onu şeye sormak lazım. O toplantıya kimler gitmişti? Darbeci oldu iddiaden generaller gitmişti değil mi? Evet. Hurşit Tolon mesela gitmişti. Hurşit Tolon da vardı değil mi? Evet. Evet. O zaman bir de AK Partisi de kendisine bir neydi erke dönergeci? Neydi dönergeci? Erke dönergeci. Dönergeci. Dönergeç. Evet, şimdi demek ki biz İsmet Yılmaz'a göre dönergeçlerin teknolojisi imalecek bir teknolojik birikime ulaşmış durumdayız. Şimdi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir buyuran savunma bakanı varken muhafazakar subaylar da bölgedeki İslam ülkelerinde yeni orduların dizaynında çalışma şeyine ulaşabilirler. Yani muhataralı işler bunlar. Çok evet. Dikkatli gitmek gerekiyor açıkçası. Yani bütün bunları birleştirdiğimizde kendi içeride dokunulmaz olan milletvekilinin elini basan demokrasi kalitesi hususunda gelgitlerle şey yapan, kendi Kürt sorununda gelgitlerle hareket eden ve açıkçası kafaların çift karakterliğe ulaştığı bir hükümetle karşı karşıyayız. Hem sıfır sorun diyorsun hem adama neredeyse adam sana savaş ilan edecek noktaya gelmiş. Dolayısıyla yani aklına uykuya yatırmış bir pozisyona hızla ilerlemeden durmak gerekiyor. Evet. Haftanın en önemli gerçekten çok önemli şeyler var. Silahlı kuvvetlerin bu personel mevcudiyetini farklı bir şeyle analiz etmek, ülkelerle kıyaslamak mümkün. Bu da yani gerçekten ben ocağın başında sıfat TSK'da yani personel mevcudiyetinin konulduğunu şahit oldum. Bu da enteresan geldi. Açıkçası yani bir şekilde Türkiye'nin bu son dönemde yaşadığı olayları analiz ederken bölgeyle olan ilişkilendirerek bakmak gerekiyor. Kürt meselesi, Kürt sorunu da bunlardan bir tanesi. Hükümetin bir tarafta böyle üzerinde kalmış bu Lüderek katliamıyla ilelebet devam edemeyeceğini de bilmesi gerekiyor. Çünkü bakın Şemdinli kapatılmak istenen bir olay. Gelinen nokta belli. 5 yıl içerisinde Şemdinli'de alınan mesafe belli. Uludere için bütün gerçekleri açıklamak durumunda bu hükümet. Aynı şey hiçbir şey önümüzdeki günlerde sonuçlarca Hrant Dink konusunda da yani eğer Hrant Dink meselesinde bu işin üstünde iddia edildiği gibi Hrant Dink'i operasyonu yürütenler aynı zamanda Ergenekon'u yürütenlerse ve bundan dolayı hükümetin bir açmazı varsa bunlar bilinmeli. Aynı şey Uludere şey için de geçerlidir. Kamuoyu bunların için büyük bir bölümü bunların aydınlanması için hem anayasa değişikliklerine hem de AK Parti'sine oy verdi. Dolayısıyla yani %50'lik çoğunluklar sadece güvenerek hareket etmenin sonuçları da ortadadır. Yani bu meselede hükümetin gerçekten bütün bunları iyi analiz edemediğini, gittikçe antallaştığını, geçen haftalarda söylediğiniz gibi AK Parti içerisinde liderlik ve çevresiyle parti arasında gerçekten iletişimin ne ölçüde olduğunu merak ediyor, etmek mümkündür yani. Ve de gerçekten AK Parti Türkiye'yi bölgeyle birlikte, dünyayla birlikte ele aldığınızda ciddi sorunsallarla karşı karşıya ve bunları çözme kapasitesi hakkında da şu anda bize güvenilir bir şey vermiyor açıkçası. Evet, ve mesela günün sözlerinden bir diğeri de, bugün böyle bir koleksiyon yapıyoruz hafta sonundan ve bugünden de. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu liderlik problemleri, işte daha doğrusu çevreyle ilişkisi de kopan, gittikçe otoriterleşen ve hantallaşan bir yapısından bahsettiniz. Günün sözlerinden biri de zaten sık sık gündeme gelen sözleriyle hiç gündemden düşmeyen diyebilirim İdris Naim Şahin'in. Mimar Sinan gibi büyük bir usta minare hikayesine o tarihte, o dönemde hata bulan, onun üstünden fitne geliştirenler olduğu gibi aynı zihniyet, aynı karakter, aynı yaklaşım dünya döndükçe değişmez diyor. Yani Mimar Sinan işte bir ip, minare eğri diyenlere ip atıp düzeldi, bak gördün mü demiş. Biz de bunlara göre birer ip, birer halat takarak yapılanları, eleştirenleri düzeltmek durumundayız. Neticede o insanlar da bu ülkenin güzel insanları. Onlara da saygı duyuyoruz. Türkiye'de çok parti var ama AK Parti tek. Bir şey daha tek. Türkiye'de çok genel başkan var. Lider olmaya çalışan var ama hem lider, reis, genel başkan hem de başbakan tek demiş. Ve konuşmasının ardından alkışlarla kongre salonundan ayrılarak orduya hareket etmiş. Bak, bu hükümetin güvenlik sektöründeki bakan, İçişleri ve Bakanı, Milli Savunma Bakanı'ndan çok inciler çıkacağı benzer. Önümüzdeki dönemde zengin bir menü oluşturacak bu ikili. Şu ana kadarki performanslarıyla evet. İnci var yani. Her günün içerisinde bunların ağzını açması. Geçen haftanın o özellikle meclisteki birbirlerine hitap etme şeyi de tarihe, o da geçti evet, yani. Evet, geçti. Onun 10 paralık de adamsınız dedi ya. Evet. Yani gerçekten bu sertleşmenin arka planını iyi okumak lazım. Herhalde önümüzdeki dönemlerde de bunlara ilişkin izlenimlerimizi, değerlendirmelerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Evet, peki. Benim çok teşekkür ederiz. Peki, iyi yayınlar, hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.